Father in heaven, thank you so much, Panginoon, na itong araw na to ay isang araw na itinilaga mo nga, Panginoon, for us to remember our fathers. And Lord, most of the people na nandito ngayon are not really fathers, Panginoon. But rather, they are sons, they are daughters, they are wives, Panginoon. And alam ko, Panginoon, na you have a special message for us. Still dealing with fathers, pero from a different point of view, Panginoon. Mula sa pananaw ng mga tao, Lord God, who look up to fathers. I pray, O God, na mangusap ka ngayong hapon, Lord, and help us to understand kung ano yung mensahe mo sa amin. We pray for this, Panginoon, in Jesus' name. At lahat ay magsabi ng Amen. O Amen. Praise the Lord. Now, okay. Oop, nawala. Yan. Dapat babatingin ko ang mga fathers. At walang, may fathers ba rito? Diyan sa likod, may mga maliban kay Raul. Walang mga fathers dito. Okay. So, iskipin na natin yung Happy Father's Day. Alright? But, yun lang actually, yung sermon ko, actually, hindi nyo naman siguro alam ang title ng mga sermon ko usually, di ba? Pa napipreach ako, hindi nyo alam ang mga titles. Pero, this afternoon, gusto ko share sa inyo yung title sana na ilalagay ko, although hindi ko naman sinasabi, but ngayon sasabihin ko. The title that I was originally thinking doon sa sermon ko is Our Fathers Who Are Not in Heaven. Okay ba yun, yung title na yun? Our Fathers Who Are Not in Heaven. Okay. kaya lang, binago ko yung title. Ito yung ginawa kong title, alright? Ang title ko ay, yan, Bakit Hindi Ako Super Dad? Yan, binago ko yung title. Bakit hindi ako super dad? And I'm going to speak from the point of view of fathers, okay? Pero, kasi kayo, hindi kayo father eh, right? Karamihan sa inyo dito, mga anak, mga asawa. Pero, you know, I think you need to understand yung kalagayan ng mga fathers. A lot of fathers are into a lot of pressure, no, as a father. And it's good for us to just focus on them right now. Kahit hindi kayo fathers, at least I want you to think about fathers right now. Dahil lahat naman kayo kahit paano may fathers. Now, maybe yung fathers ninyo, in your case siguro baka husbands, okay, for some of you, no? Kung may husband kayo. Kung wala naman kayong husband, at least father. Sigurado ako may father kayo. Kaya taas sa kamay lahat may father. I mean, sigurado yan. Not unless, you know, bigla kayo din lang alien dito, lumabas na lang kayo rito, o kaya, you know, in-experimentohan kayo sa laboratory, ha? Pinagsasama-sama yung mga, ano, ng mga palaka, and then out you came, okay? So, that would be an exception. Normally, siyempre galing kayo sa some kind of father. Now, the reason bakit ko naisip yung title, kasi may makakita akong cartoons eh, right? Itong cartoon na to, nakalagay, okay? Sabi, bye kiddo, I'm off to work, no? And notice nyo yung bata, nakasuot siya ng Superman. But in the next slide, yung bata, meron siyang matang stars, okay? At, nakikita niyo pa dyan sa likod? Okay? At nakatingin siya doon sa kanyang father with those starry eyes. Tapos sabi niya, bye dad. Pero ang tingin niya sa tatay niya was super dad. Okay? Kaya sabi ko, isn't that true? Maraming mga tao, they look up to fathers bilang ika nga modelo o ideal, you know? And I think that's the reason why oftentimes maraming mga tao get disappointed kasi as we get to know yung ating mga fathers, realize natin hindi sila perfect. Diba? At hindi sila super dads. In fact, siguro nung bata tayo, naisip natin super dads sila. But the more we get to know them, the more we realize na false image yun. Hindi sila super dad. Sila yung mga tao who are trying their best to be dads o tatay, pero a lot of times they fail. In fact, some dads really feel so bad na yung mga anak nila nagkakaroon talaga ng matinding galit sa kanila. I know of some adults na, matanda na, na ang galit nila sa kanilang tatay ay napakalalim na sometimes to the point na minsan wala na nga yung tatay nila, namatay na, lumipas na, no? But they still feel the anger, the bitterness, yung sama ng loob doon sa kanilang mga tatay for failing them, for not being a super dad. Okay? And maybe ganyan ang experience nyo. I don't know, but maybe some of you, as you think about your dad, of course, you try your best to love your dad, you try your best na mahalin siya, but kapag inaalala mo yung mga nagawa niya, yung mga nasabi niya, pag naalala mo yung mga incidents, nahihirapan ka to really love your dad. In fact, there are times na minsan kulang na lang, parang ayaw mo nang isipin, okay, yung mga bagay na ito. You just want to forget your dad. I remember ako personally, kasi hindi naman ako lumaki ng meron dad. I come from a broken family. So, yung nanay ko nagpalaki sa akin, kasama ng tatlo ko pang kapatid. So, apat kami. We grew up sa mother ko. And yung tatay ko had another family. So, I never really knew him. Nakilala ko lang siya for a brief moment kasi kailangan ko humingi ng tuition fee. Yun lang. Other than that, wala akong contact sa kanya. So, nagkakaroon lang kami ng contact pag hihingi akong pantuition. Sabi ko, Dad, paying up ang pantuition. And usually, parang bibigyan niya ako ng pera tapos paalisin niya na ako agad. Parang ayaw niyang makita ako na parang kasama niya doon sa kanyang, kung ano man yung kanyang kilalalagyan. No? And usually, sa opisina ako pumunta. And when my father died, nung namatay ang tatay ko, I remember so vividly, nakatayo ko sa harapan ng kanyang kabaho, kasama ko yung mga kapatid ko, and we were watching yung kanyang bangkay. And I'll be honest with you, wala kaming maramdaman ni Katiting. Walang sadness, walang sorrow. In fact, hindi na nga namin natiis nung nakatingin kami, after a few minutes, nakatindig kaming apat, tatlo na lang pala kami, wala na yung aking kapatid ni Sato, tatlo na lang kami. Ako, tayo kami ganyan, hindi na yung matiis. So, finally, yung kapatid kong bunso, nag-crack na lang ng joke, sabi niya, saan tayo kakain? Yun na lang ang nabanggit niya, you know, at natawa na lang kami, sabi namin, alika, mag-celebrate tayo. I know some people who feel so bitter and so angry sa kanilang mga human fathers. That's why I was thinking ng title ng sermon ko, Our Fathers Who Are Not in Heaven. Because I want you to understand fathers. Okay? There's another cartoon na nakita ko, this one. I can do all things in Christ. Ako na nagdagdag nun. Kasi nakita ko yung picture nitong father na to, and here's a superhuman tatay na talaga lahat ginagawa. And a lot of times, hindi siguro naunawaan na maraming tao, there's so much expectation sa mga tatay. They're expected na maghanap buhay, kumita, maglagay ng pagkain sa lamesa. And pero hindi lang natatapos doon. Ina-expect natin na yung tatay dapat maging very approachable din yan, maging sweet sa kanyang asawa. Okay? Dapat lagi niya dinedate yung asawa at wag na wag niya kakalimutan ang anniversary. Okay? Yan ang mortal sin ng mga lalaki. Okay? So, kailangan yung lalaki magtrabaho, magsipag, and yet at the same time, kailangan yung lalaki magbigay ng oras sa kanyang pamilya. And fathers are usually parang torn apart kasi hindi na nga nila malaman kung anong gagawin nila. And just trying to earn money para sa pamilya can be such a pressure na sa kanila. And then they add mo dyan yung iba pang mga expectations na kailangan ganito. Dapat turuan mo yung anak mo. Dapat ganyan. Dapat ganito. Dapat ikaw eh, meron kang ano, ganyan. Dapat responsable ka. And so forth and so on. Haba ng lista. And that's why when I saw this next cartoon, medyo nalungkot ako. Because here's the cartoon that I saw. Ito si Superman, pero nag-big T na. And I don't know if you notice, meron siyang sapatos na pang-girl lash. Apparently, parang mukhang iniwan na siguro siya ng asawa niya and he's trying to fulfill yung role ng nanay na rin at the same time. Now, I'm sure ang mga nanay have their own challenges din. I'm sure ang mga nanay meron din silang mga ibang klaseng mga cruise na kailangan buhatin. But today, I really want to talk about fathers. Anong purpose ko? I want us to understand mga fathers and I want us to forgive our fathers. Amen? Ayoko of course na sabihin na parang okay lang yung mga ginawa nila if they have failed. Kung meron sila mga hindi nagawa sa inyo, of course, nandoon na tayo. Maaring hindi ka nila napakitaan ng pagmamahal, maaring nasaktan ka nila, maaring they have done things na dapat nilang i-repent. But today, I want you to understand yung struggle ng mga fathers to keep everything in proper balance sa kanilang buhay. In the hope na sana maunawaan yung man lamang sila, and then maybe from your heart that you would just forgive them. Amen? And wala yung mga karamihan sa mga tatay dito. I think I see mostly mga young people. Parang tingin ko nga dito, SNH. Saturday Night Huddle. Parang ang tingin ko dito sa congregation na ito. I really also have to forgive my own father, which I did naman matagal na many years ago. Pero pag naalala ko, nagkakaroon ako ng galit, I have to forgive again. Every now and then, pag naalala ko. Meron kayong ilan dito siguro, mga tatay nyo, very cruel sa inyo. Very cruel. Hindi lang siguro sa salita, minsan sa physical na abuse. Now, I don't want to excuse them, but I want us to understand them. And the way that I will do that is by looking at this passage from the point of view ng isang tatay who's trying to read it. Pinabasa niya ito and he's trying to apply it in his own life. And I want you to understand, bilang isang tatay, as I look into this, bawat sinasabi ni Pablo dito is such a big challenge para sa akin dahil ako ay isang lalaki. Okay? Itong binasa kong talata ay may kinalaman sa mga habili ni Pablo, sa mga Thessalonica, at meron siya mga sinasabi doon. And I want to identify each one of them, actually tatlo sila, that I want to identify, and then gusto ko ipaliwanag sa inyo why ang inyong mga tatay is really facing such a big challenge sa bawat inuutos ni Pablo dyan. I want to start off with the first challenge na inaarap ng mga kalalakihan, and that is yung challenge of accountability sa kanilang buhay. Accountability means they are willing to live not just for themselves but for other people. They're willing to live na merong accountability sa ibang tao. And I want to read itong passage ito sa 1 Thessalonians 5 for us to see kung gaano kahirap para sa isang lalaki just applying itong sinasabi ni Paul. Sabi niya, "But you brothers," sabi niya, "are not in darkness so that this day should surprise you like a thief." Ang tinutukoy niya dito yung second coming ng ating Panginoong Jesucristo. And sabi niya dito sa mga taga-Thessalonica, kayo mga brothers, dapat hindi kayo namumuhay sa dilim at bigla na lang kayo magugulat na darating na si Lord, sabi niya. And then he said, "You are all sons of the light and sons of the day." So, sabi niya, kayo mga Kristiyano dyan sa Thessalonica, kayo mga anak ng liwanag. Okay, mga anak na ika nga, that belongs sa kaliwanagan. And then sabi niya, "We do not belong to the night or to the darkness. So then," sabi niya, "let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled." Sabi ni Pablo sa mga Thessalonica, mamuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. Live your lives in such a way na wala kayong tinatago. Amen? Okay? Naalala ko yung ilang mga lugar dyan sa Pasay. No? Have you been to sa Pasay? You know, dyan sa Pasay, si Hilera na yan, malapit sa Baclaran. Maraming mga, ano dyan, restaurant. Naman tawag natin dyan, restaurant naman kumukuti-kutitap na ilaw. Okay? Nakakatawa yung mga pangalan dyan. You know? I love you. Di ba? Imagine mo, pag yung pumunta ang isang father dyan, tapos tinanong siya ng asawa niya, saan ka galing? I love you. Okay? Meron mga ano dyan, nakalagay after office. Di ba? Meron nakalagay dyan, I think, parang meron pa yata appointment eh. Pag, saan ka galing? Appointment. O, di ba? There are a lot of fathers right now, of course, who are living in darkness rather than living in light. And sabi ni Paul, huwag ganyan. You are to live in the light. Ibig sabihin, open ka and wala kang tinatago. Sabi niya, "For those who sleep at night and those who get drunk at night." So sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, okay, kung mamumuhay tayo, sabi niya sa mga brothers niya, mamuhay tayo ng nasa liwanag, hindi yung para nagtatago tayo, may mga ginagawa tayo sa dilim. Amen? It's very, very clear, very straightforward yung kanyang instruction. Let's continue reading that and then I'll explain to you bakit napakahirap sa mga fathers ito. But since, sabi niya, we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Sabi niya, kailangan yan, naka-fully armed tayo, ready tayo for battle. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Niligtas tayo ng Panginoon, so therefore, nakaset dapat yung minds natin, yung heart natin, bilang mga niligtas na tao. At sabi niya rito, He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So napakalinaw, napakasimple, sinasabi ni Pablo, at apply natin sa mga kalalakihan to, okay? Men, live such good lives na talaga masasabi natin na kayo'y mga nasa liwanag. Don't live in darkness. Huwag kayo mamuhay na parang meron kayong mga tinatago. Mamuhay kayo sa liwanag. Okay. You know, para sa mga tatay, it's very hard to really live with accountability. And I'll explain to you bakit. See, all our lives, from the time na maliit pa lang ang isang lalaki, tinitrain na siya ng mga tao sa paligid niya, beginning with his own family, no? To meet certain expectations. Okay? Lalo na kung ikaw lang ang lalaki sa bahay, marami expectations dyan. Ha? Sasabihin sa iyo, oh, kailangan, ganito ha, kailangan, magkasikaso ka sa mga kapatid mo, kailangan, pakainin mo sila. Kailangan, magluto ka, kailangan ganito. O, bumili ka ng ganyan, bumili ka ng ganito. Alright? Mag-aaral ka maigi, magbutihan mo ganito, maglinis ka, ano ka ba naman, linisin mo. Pag-gising mo, ligpitin mo yung pinag-ano mo, tulugan mo, okay? So, ano yung klaseng, ba't iniiwan mo yung tuwalya dyan sa, ano ka ba, ahas? You know, it just goes on and on, throughout. And then, kahit na gusto lumaki ka na, you are, you know, more and more given more responsibilities. So, kasi gusto mo to, gawin mo yan. And all throughout, yung lalaki has to meet all these expectations sa buhay niya. Lahat ng tao merong inaasahan sa kanya. He has to give. Hanggang sa magkaroon na siya ng asawa. Pag nagkasawa siya, ganun pa rin. He has to give. Pag may mga anak na siya, he has to sacrifice. Kailangan magtrabaho siya, you know. And sometimes, pag medyo, you know, nagtatry siya na magkaroon ng sarili niyang oras, mapupulaan na siya agad sabihin, ano ka ba? Irresponsable ka. Sikasuhin mo yung pamilya mo. And so, he gives. And you know, sometimes yung mga lalaki, they just cry out and say, you know, give me a break. Di ba kayo nagtataka bakit minsan may mga, lalo na yung mga tatay, parang gusto nila yung nag-iisa lang? I don't know. Have you noticed that? Yung parang gusto nila manood lang doon sa TV, you know, wala, huwag mo silang kulitin, huwag mo na silang kausapin, you know. Gusto na lang nila manood ng TV. Kasi parang rindi-rindi na sila sa lahat ng expectations ng mga tao sa kanila and they just want to be free. You know, ang typical na lalaki, gusto niya lagi, madalas, ito, typical na lalaki, gusto niya yung pumunta doon sa mga nature. Gusto niya pumunta doon sa mga, alam mo na, yung walang tao, yung tipong si Tarzan lang ang kasama mo. Yun si Brother Ed, yung asawa ni Pastora Marifee, sent me some pictures. Proud na proud siya, no? Talagang, bihira mag-email yun, si Brother Ed. Bihira mag-email yun, talagang, ewan ko, yung email yata na yun na pinadala niya, siguro mga ilang araw niya kinompose yun. Kasi usually, kung mag-email man yan si Brother Ed, talagang siguro, minsan lang. Tapos pag nag-email, maikling lang. Hello, Pastor. Ganyan. Hi. Ganun lang yun Pero the other day, nagpadala, ba ang haba, isang buong paragraph, English. Niisip ko siguro si Swanee nagsulat nito. Okay? Pero ang haba, Pero what is interesting about that email was that nag-attach siya ng ilang mga photographs na kinuha niya sa pagudpod. No? Na nagpunta siya doon sa, you know, sa Ilocos doon, sa dulo ng Pilipinas, okay? At yung pictures niya, no, yung mga pictures na pinakita niya, yung talagang proud na proud siya na nandun siya sa isang liblib na lugar, no, may kuha siya na, tinuturo niyang ganun yung waterfall. And then meron siya mga kuha doon na, na tumatalon siya sa isang waterfall. And I was told, sabi niya sa akin, na 40 feet daw yung waterfall na yun . Talagang tinalon daw niya yun, at yung tinalon niya, talagang takot na takot siya. Naalala daw niya yung asawa niya, yung mga anak niya, pagtalo niya, gano'n. May kuha pa siya litrato. Ganun siya, oh. Feeling daw niya, parang katapusan na ng buhay niya. And then natuwa ako, sabi niya sa akin, inulit pa raw niya yun ng ilang beses, you know? And he felt so happy and so, ika nga, parang so free. Tapos nung event na yon, of course, na-picture na lahat yun, yung mga experience na ngayon, and then balik na ulit siya dito, and titignan ko si Ed, you know? I mean, in fairness sa kanya, masipag na tatayan, no? Pero iba yung ngiti niya doon sa picture, at yung ngiti niya pag nandito siya sa San Pedro at bumabiyahe ng, you know, kailangan magbiyahe. Iba yung ngiti. Kasi dito, pagkausap mo siya, I mean, in fairness, mabait siya si brother. Hindi ko naman na ano, ha? Pero pagkausap ko yan si brother, ito, brother, kamusta ka na? Ito, basta. Ayos lang. Ganun siya, ayos lang. Pero doon sa picture, nakangiti siya, ang saya-saya niya, di ba? Tumatalon siya doon sa waterfall. Pero nung nandito na siya, kasi kailangan niya na i-fulfill yung kanyang mga obligasyon, ganyan na lang yung ngiti niya. And I understand. Kasi ang dala-dala ng tatay is so much burden and so much responsibility. And hindi naman niya ano yun, parang hindi naman niya, hindi naman masama sa loob niya yun. Kailangan niyang gawin yun, at tinutupad niya yun. Pero deep inside, parang iniisip niya, ayoko nang meron pang dagdag pa doon. Tama na, please. Right? And for that reason, maraming mga lalaki, oftentimes, ibibigay na nila ang lahat sa pamilya nila. O, itong pera, itong lahat. And then, pag nabigay na nila ang lahat, sasabihin nila, huwag niyo na akong pakialaman. Gagawin ko na ako kung gusto kong gawin. And sometimes, mayroong mga tatay na punong-puno na sila, they will reach a point na parang binigay na nila lahat. So, sasabihin nila sa sarili nila, ako naman! And that's the reason mayroong mga tatay na biglang nagkakaroon ng number 2, number 3, and yun ang dahilan bakit naliligaw ng landas yung mga tatay, because they feel na parang ako naman, please. Ang problema nga doon, of course, is that yes, tama sila. Yun ang kailangan ma-recognize natin na ang lalaki is built in such a way na kailangan niya ma-express yung kanyang pagiging wild at heart. Sabihin na natin, di ba? Pero kailangan din niya maging accountable pa rin. So kailangan niyang balansehin yung dalawa na yun. But it's so hard to balance yun. Mahal niya yung pamilya niya, pero nag-i-struggle siya sa kanyang sariling kagustuhan na maging malaya. And so when he reads passages sa katulad niyan, sinasabi, gawin mo to, gawin mo ngayon. Para sa isang lalaki, parang, Diyos ko, additional na naman yan, burden. And sometimes sa church, alam nyo, hirap ang mga lalaki maging accountable. Hindi katulad ng mga babae. Mga babae, madaling sumunod. Mas madaling sumunod ng babae, sa experience ko. Sa mga lalaki, parang mahihirapan ka. Lalo na pag medyo adult ng lalaki yan. Okay? Sa mga youth, yan ang pinakamadali. Pag sinabi mo sa youth, okay, youth, tayo kayo, punta tayo sa kaliwa. Nitong side, itong ano, tayuan yan. Tapos sa kaliwa. Okay? Pero kung mga tatay, ha, sabi mo, tayo po tayo, punta tayo sa kaliwa. Alam mo gagawin yung reaction ng mga tatay? Okay? At sabi mo, tayo po tayo at lipat sa kabila. Kailangan kong binsin mo sila. Hirap silang maging accountable. Hirap silang mag-submit. Hirap silang, you know, because they feel na parang, well, you know, dito sa church, hindi na ikaw ang boss ko. You know? And they're trying to exert yung kanilang freedom. It's a struggle for them. Hirap sila. And I understand that. So, gusto ko maintindihan nyo na mga tatay, when they read passages like that, na mamuhay ka sa liwanag and everything, it's hard for them. It's hard. Lalo na pagpagod sila, you know, tapos iniisip nila, kailangan silang uminom o kailangan sila mag-unwind, yun ang term nila eh, mag-unwind. Tapos sabihin mo sa kanila, Dad, Tay, huwag ka na uminom. Mapakailan mo. Nagpapakamatay na ako para sa inyo. Pagbigyan mo na ako rito. And they struggle with accountability. Kaya mga kapatid, alam niyo ba, you would understand bakit sa churches madalas ang mga tatay hindi masyadong involved. Amen? Because they feel na pag na-involve sila sa church, parang dagdag na namang expectation sa kanila. Kailangan ganito, kailangan mag-ministry ka, kailangan mag-serve ka, kailangan mag-promise ka, kailangan mag-evangelism ka, and you know, so sasabihin nila, yun na lang, mga bata na lang. Yung ba napansin yun? Ang mga tatay, pag nag-iaya yung pamilya, look at that, punta tayo sa church. Ano sagot ng tatay? Sige kayo na lang, pag-pray niyo ako. Because they feel and church is another place para dagdag na naman sa mga responsibilidad nila. And they're just tired of it. Again, mga kapatid, I'm not saying na tama yon. But what I'm saying to you is, I hope that you begin to understand na mga tatay has a hard time pagdating sa pagsasubmit. Hirap ang mga tatay pagdating sa, you know, yung iano nila, yung sarili nila, maging accountable sila sa buhay nila. Because they feel na buong buhay na nila, wala lang sila ginawa kundi i-please lahat ng tao. And they never have time for themselves. Okay? Please don't misunderstand. I don't mean to say tama yun. Naitinan ba niyo ako? I'm not saying na tama yun. I'm not saying na tama para sa isang lalaki magkaroon ng number 2, number 3, o maglasing siya. Those things hindi tama yun. That's why he needs our prayers. Kailangan natin sila ipag-pray yung mga tatay because hirap sila, because hindi nila may sort out sa kanilang isipan kung anong boundaries ba. Ano bang ibig sabihin ng tunay na kalayaan? Because they're thinking ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan, nagtrabaho na ako at lahat, binigay ko na sa inyo lahat, ngayon kung gusto kong uminom, ang mambabae, huwag nyo na akong pakialaman. Yun ang kanilang pagkaintindi about what freedom means. And I understand. Kaya nga nag-umpisa ako ng ministry kaninang maga. Ang pangalan ng ministry is Band of Fathers. Because we want to join hands together, kami mga tatay, and we want to help each other. Na maunawaan namin yung aming mga sariling struggles. And by the way, kayo mga binata rito, mga lalaki rito, I know even now, nararamdaman nyo na yung stress na yun, di ba? Yung pagmaneho mo ko nito, gawin mo to, gawin mo yan, so many expectations. Di ba? Parang minsan gusto mo na lang, feeling mo na parang, lubayan ninyo ako! Pupunta ako sa Mars! And I'm sorry, mga lalaki, pag nag-asawa kayo, pagkatapos ng nanay nyo, yung asawa nyo naman yan. May successor yan eh. So habang hindi pa kayo nag-aasawa, yung nanay nyo yung, lilisin mo to, lilisin mo yan! Ay, so pag nagpakasal ka, iisip mo, ay salamat, wala na yung nanay ko. Pag gising mo, nung bago mag-asawa ka, yung asawa mo naman, ay! Arata na! Diyos ko, hindi ako iniwan ng nanay ko. Panibago na naman ito. Amen? So, huwag kayo magulat, makakita kayo ng mga tatay na pagdating sa church, parang hindi sila masyadong masaya. Parang feeling nila, parang, you know, kasi sasabihin sa asawa nila, sumama ka, kukurti nyo. Mag-church ka, samahan mo ang mga anak mo. Ano kang klaseng tatay ka? Ha? Oh, sige, sige. So nasa church, malukot siya. Kasi para sa kanila, church, isa na namang obligasyon. Hinihintay nilang matapos yung church. At habang nagpipreach si Pastor Bong, parang yung tingin nila sa lulos nila, mataas pa ang tingin nila, ganito. Para makita ko. Para bilisan ko na raw yung aking sermon. And I understand. Amen? Ang ating mga tatay, hindi sila mga Superman. Amen? They are just like you and me. They struggle. So, the next thing na nag-i-struggle ang mga lalaki is in the area of relationships. At gusto kong basahin naman yung sumunod na parte dito. Sabi, now we ask you, sabi ni Paul, brothers, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, and who admonish you, sabi niya. Hold them in the highest regard. So, yung mga leaders, no? Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other, sabi niya. And we urge you, brothers, warn those who are idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and to everyone else. Yun. In other words, kung babasahin ng isang tatay ito, maririnig niya ang Panginoon sinasabi sa kanya, oy, lalaki, kailangan maging relational ka. Iyon. Napakahirap sa isang lalaki maging relational, mga kapatid. You know? Bata pa lang ang mga lalaki, tinuturuan na sila na pag medyo lumuluha ng konti, umiyak, huwag ka umiyak, lalaki mong tao. So, ano ka ba, bating? Pag nakakita ng isang lalaking bata na medyo ma-emo, at you know, parang relational ng konti at nagbibigay ng mga regalo sa mga kaibigan niya, at sabihin na agad na matatanda sa paligid niya, hoy, ano ka ba? Bakla ka ba? Ano yung sabihin ng mga matatanda? Kung talagang lalaki ka, huwag ka masyadong relational. And you know, pag-uwi ng mga lalaking bata, sugatan yan, di ba? Nag-trolley o ano, sugatan, duguhin ka na, di ba? Ano sa sabihin ng mga magulang? Kasi kung babae, ang babae kasi, di ba, ano yan, sweet ang mga nanay dyan, ang mga, di ba, uli ka dito, anak, upo ka, tapos ititirintas natin ang buhok mo. Yan. Nakakita na ba kayo ng lalaki na tinitirintas yung buhok? You know? As, you know, kinakalingan gano'n. Usually, yung lalaki, pag uwi nyo, medyo sugatan siya, ano sasabihin sa kanya ng nanay niya? Ang ginawa mo sa sarili mo, bikot. Tignan mo, may sugat ka. Ha? Ba't ka may sugat? Ha? Di ba dapat di ka nagkakasugat? So ikaw naman, may sugat ka na nga eh. You know, we were in the parlor the other day, doon sa Pilar, and my wife, nagpapapedicure siya, and meron siyang nanay doon, tapos meron siyang anak na lalaki. At parang may pinagagawa sa buhok niya or something. And then, nagulat na lang kami, biglang sinampal yung anak niya. Pak! You know? Sabi, ayun, di ka titino. Ayusin mo sarili mo, ha? Ayusin mo. Tingin ko naman mukha naman maayos yung bata. Ano bang kailangan ayusin doon? So, kami dalawa ng wife ko, parang nanggigigil kami. Parang gusto namin sampalin yung nanay. Pero, totoo yun. Most of the time, yung mga magulang, they treat men in such a way na kailangan maging tough yung lalaki. Kailangan maging matibay yan. Babae, well, kailangan yan. Ikalinga. So, okay. Lagay natin yung magandang damit. Okay. Tirintas. Flowers. Okay, ha? Yan. Proteksyonan sila. Uy, mainit, ha? Payong. Mm-hmm. Pag lalaki ka, uy, maglakad ka doon sa araw. Okay, so. Eh, mga lalaki, lumalaki kami ng tough. Lumalaki kami na parang kailangan kimkimin namin yung aming emosyon. Lumalaki kami na dapat hindi kami mahina. Dapat macho kami, dapat matibay kami. And we are trained all our lives na hindi namin dapat sabihin yung nararamdaman namin. Kaya mga lalaki, hirap sila sa relationships. Maraming mga kabataan, you know, pag tinanong sila tungkol sa kanilang tatay, sasabihin, may mga kabataan sasabihin nila, wish ko lang sana sabihin lang sa akin ng tatay ko na mahal ako. Iba pang tatay na sabihin na mahal ko kayo. Pag tinanong mo yung tatay mo, mahal mo ba ako? Sasabihin ng tatay, anong kalokohan yung sabi mo? Eh, ginagawa ko na lahat eh. Ito pera, isungal na lang mo sa, ano mo sa ilong mo yan. Ito, bumili ka ng load mo hanggang mamatay ka. Pero yung sabihin na, I love you, hirap sila doon. Hirap sila mag-show ng affection. Struggle sila doon. I mean, hindi lang sa mga pamilya nila, even among men themselves, hirap. Kasi ang mga lalaki, we grew up, you know, na kailangan ipaglaban mo sarili mo, lagi kami nasa competitive mode. Yun ang dahilan bakit ang mga lalaki mahilig ng sports. At habang umihirap talagang, di ba? Nung isang araw, nakita ko si Brother Andrew, naglaro ng basketball dyan. Kalaban niya, ewan ko, dalawa o tatlong maliliit. Okay? Siya lang mag-isa. Okay? Kada shoot niya, pinalulusot niya yung maliliit. Okay? Lusot naman na lusot yung mga maliliit. Ewan ko kung anong pumasok doon sa mga isip ng mga yon. Hindi nila alam, eh, magaling si Andrew mag-basketball. Di ba? So, ang yun, mga tao, gusto na, ngayon, meron palabas sa TV ngayon, ewan ko, parang, ano eh, no? Sobra eh. Yung talagang parang gladiator ang style eh, ha? Nakita ko, pinanonood ni, sino ba yung nanonood? Yung anak ko pa yata nanonood dun, ha? Parang, yung talagang sapakan na walang-walang parang gloves na katulad kay Pacquiao, ha? Yung ba yun? Kita nyo, nanonood kayo, no? Kita nyo, yan eh, yan ang sinasabi ko eh. Mano, pinanonood ko, hindi biro ito, hindi katulad ito ng mga wrestling na, yung mga OA lang, di ba? Yung mga wrestling, kunyari, gumaganong-ganong pa sa, di ba? Alam mo, puro kaartehan lang eh. Tapos, ang sarap pagbabatukan ng mga yun. Yun, sa totoo lang. Hindi naman totoo yun eh. Pero ito, itong pinanood ko, hindi, totoo to talaga. Dumudugo talaga, suntukan talaga. Eh nakikita ko yung ano, yung mga lalaki parang See, yung mga lalaki, you know, there's so much pent up anger and so much, you know, parang so much violence sa aming ewan ko. Kita mo na lang pag nagmamaneho mga lalaki, di ba? Mag-cut ka lang ng kotse. Ha! Minsan ginawa ko yun. Mayroong umaharang sa akin ng jeep. Sabi ng misis ko, tuturo-turo ko dyan pag nilabas ka ng tubo niya. Ewan ko lang. Sabi ko, kasi mga lalaki, ganun eh, di ba? Parang, and oftentimes, ang mga lalaki, we feel more confident sa arena ng trabaho, sa arena ng, you know, ng profesyon, kesa sa arena ng relationships. Kasi most of the times, ang feedback ng mga lalaki sa kanilang mga asawa, kanilang mga anak, laging negative. Diba? Kasi ang mga lalaki, aminin na natin, hindi ganun ka-romantic lang yan pa nanliligaw eh. Okay? Tandaan nyo yung mga girlash. Ang mga lalaki, talaga super romantic yan. May mga pa bulaklak-bulaklak pa yan. Tapos pag tumatawid, ha? Kala mo kaya, sila pa yung haharang sa mga truck. As if, ha? As if, kaya nilang proteksyonan yung babae sa truck. Parang hindi nila naiintindihan, pag binangga sila na pareho sila sa kanyang babae, pareho patay, okay? Pero hindi, sige, gano'n, gano'n niya, alalay na gano'n niya, di ba? Huh? Pero pag nag-asawa na kayo niyan, dali-dali mo nga, lumakad ka na nga, at ako'y maraming pang pupuntahan eh. Okay? Noong naliligaw niya, pag medyo may konti, masama yung masakit ang ulo mo, say, oh, masakit ang ulo mo, higa ka muna, upo kang gano'n, ganyan, di ba? Pag sila mo medyo mahina ako, ano kailangan mo, ganyan. Pero pa nag-asawa na kayo, oy, iligo mo na nga yan, ano ka ba? Ligo lang katapat niyan eh. So yung mga lalaki, they usually receive negative feedback kasi nga, hindi nga sila marunong. So all the time, lagi silang failure pagdating sa bahay. Kaya, yun ang di kayo magtataka ha. Ang mga lalaki, most of the time, mas gusto nila sa labas ng bahay. Kasi doon, successful sila doon eh. Amen? Doon kasi teritoryo nila yun. Pag trabaho na, pag screwdriver na, pag martilyo na pinag-uusapan, teritoryo na nila yun eh. Hindi ka na pwede magbarunong sa kanila doon. Alam na nila yun eh. So confident sila doon. Pero dating sa relationship, they feel unsure sa sarili nila. Sa SM nga, balita ko, 50 years yata na yun, ang SM anniversary. Punta kami ng wife ko doon sa may bandang grocery, merong parang exhibition doon, noong history ni Henry C. And you know, na-discover ko, pogi pala si Henry C, ha, nung bata pa. Sabi ng wife ko, parang, uy, pogi, ha. Sabi ko, uy, matanda na yan, huwag mong diskartehan yan. Tingnan namin yung picture ni Henry C. And, siyempre, successful siya for 50 years, nakapagtayo siya ng iba't ibang klase mga mall, pati yung Mall of Asia, ganyan, di ba? Lahat ang klase ng mall, gamol, so, everything. Ang pansin ko sa mga litrato, lahat ng litrato niya, siya lang nandun sa litrato. Wala yung family niya. Of course, I cannot judge that. Baka siguro talaga naman hindi kasama sa picture. Naisip ko lang kasi na maraming mga lalaki na successful sa negosyo, successful sa profesyon, successful sa iba't ibang arena ng buhay, pero dito sa relationship, baksak. But you know, patawarin niyo sila. Kasi hirap sila. Hirap sila sa area ng relationships. Hindi katulad din yung mga kababaihan. Parang train na kayo sa relationships, bata pa lang kayo. Pwede kayong umiyak. Amen? Pag ang lalaki umiyak, sasabihin sa kanya, bakla siya. So ang lalaki, tumatanda na kailangan, kimkimin niya lahat ng kanyang emosyon. Kailangan magkunwari siya na okay lang siya. No wonder maraming mga lalaki kapag talaga hindi na nila kaya, they would rather commit suicide than ask for help. Inukwento nga sa akin one time ng isang brother natin dito, yung kanyang kapatid, na they were so surprised. Masaya yung kapatid nila, masayain, okay naman at lahat, you know. And then nagulat na lang sila one day, nakakuha ng baril yung kapatid nila. And suddenly, pinaputokan yung ulo niya. Just like that. Patay. Samantalang, ang saya-saya daw. Kausap lang nila ng isang araw, masaya. Hindi nila alam na may problema. Isn't that typical of men? Pag sabihin mo sa isang lalaki, halimbawa na may asawa, sabi mo, alam mo, Brad, maganda siguro mag-marriage counseling kayo. Naku, magkamatayan na kayo, wag lang marriage counseling. Kasi pag nagpa-marriage counseling siya, parang inamin niya na hindi niya kaya. So, hindi niya gagawin yon. Kaya masahayaan niya na masira yung pamilya niya. Masahayaan niya na halimbawa, alam mo, mga lalaki, tatay, hirap mag-sorry yan. Amen? Minsan, pag nakasakit siya ng kayo, siguro nasaktan kayo, naghihintay kayo mag-sorry. Diba? Sasabihin mo, Dad, nasaktan ako ah. Talagang inanong mo ako eh, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yung tatay mo parang, ganun ba? Tumpan niyo, nasa mo. Daddy, nasaktan mo ako, ganyan, ganyan. Maligo ka. O, sasabihin ng tatay, o ito, mapaload ka ng 3,000 para tigil na yung angal mo dyan. Total, sira naman ng globe ngayon. Wala ka na. So, mga kapatid, hirap ang mga tatay to love others. Maging yung sarili nila mga kapwa lalaki, hirap sila to love their, isa sa struggle ko sa doon sa community ng mga kalalakihan na ina-handle ko. Ang hirap i-develop yung relationship ng mga lalaki. Hindi katulad sa mga babae o mga youth. Halos mag, halos magkakamukha na kayo sa sobrang webbing ninyo. mga babae, walang problema yan. Talagang sama-sama, mga lalaki, talaga struggle. Tapos pag nag-share kami, ano may share mo? Puro mga tipong, my family. Ganun lagi yung sharing, mga bababaw na . Kasi hirap kami. Hirap kami mag-submit sa authority, hirap kami sa relationship. So, forgive your fathers. Amen? Now, I don't mean to say na tama yun. But at least this afternoon, gusto ko maliwanagan kayo. You need to pray for them. Yung mga tatay niyo. Amen? Kung nasasaktan nila kayo ngayon, hindi nila kayo nasatrato na maayos, kasalanan nila yun sa Panginoon. But please understand, hindi kasi sila marunong ng relationships. Amen? Kaya nga yung mga lalaki dito sa FNH, malaki yung pag-asa namin na balang araw pag kayo na ang naging tatay, okay, ay marunong na kayo how to say to your children, anak, I'm sorry. O sasabihin nyo sa inyo mga anak, mahal ko kayo. O sasabihin nyo sa asawa nyo, mahal kita. O ito nararamdaman ko. I hope and pray na yung mga lalaki dito sa RLCC will become real men in Christ. In the meantime, we have to live with our fathers who are not in heaven. Amen? Ha? And then lastly, hirap ang mga lalaki sa area ng spirituality. Tingnan mo ito mga sinasabi ni Pablo rito sa verse 16 hanggang verse 22. Be joyful always. Pray continually. Okay. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Do not put out the Spirit's fire. Do not treat prophecies with contempt. Test everything. Hold on to the good. Avoid every kind of evil. Now, in such a short passage, punong-puno ng spirituality. But guess what? Para sa isang tatay, basahin niya yan, hindi siya makarelate dyan. Ano ibig sabihin niya mga yan? Prophecies, pray continually. Alam niyo, mahilig ako pumunta sa bookstore. I love going to bookstores. At pag pumunta ako sa bookstore, in fact, pag hinahanap niyo ako, let's say, balitaan niyo na sa mall ako, hindi niyo ako makita, hindi niyo ako matext, punta lang kayo sa bookstore, makikita niyo ako ron. Because I love to go to bookstores. And gusto ko pinupuntahan sa bookstore yung religious section. Usually yung maraming Christian books. Ano ko lagi, no? Of course, sa ngayon, mga bookstore ngayon, pag sinabi mong religious, halo-halo na yan. May Buddhist, may kung ano na, di ba? So, pumunta ako doon. What I've noticed is this. Pag nandun ako, bihira ako makita ng lalaki. Doon sa section na yun. Usually mga nandoon, mga nagbabasa, mga babae. Pag hinahanap mo yung mga lalaki sa bookstore, saan mo sila makikita? Okay? Doon sa mga tukol sa baril, tukol sa kotse, ganyan, tukol sa FH, you know, FHM, you know, sa inyo, nabubulol ako doon, FNH and FHM. So, doon mo sila makikita, but you'll never see them sa mga spiritual na bagay. In fact, nagtataka kayo minsan bakit hindi sila ganun ka-interesado sa mga spiritual na bagay. Amen? And now, of course, generalize ko lang yan. Meron tayong mga lalaki rito, and praise the Lord, di ba? Pero ang mga lalaki, by the very nature na kanilang pagiging lalaki, they grow up, ang isip nila, kailangan maging practical tayo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganun ang mindset ng lalaki. Pag may problema, gawa ng solusyon. Okay? Pag merong mga kailangan ayusin, ayusin natin. So, pag narinig na nila yung mga salitang manalangin, ganyan-ganyan, parang feeling nila, yun, aksaya ng oras siya. O kaya sasabihin nila sa kanilang pamilya, sige kayo na lang, pag-pray nyo na lang ako. Because they don't see any value sa pag-pray. Why? Kasi sila madalas ang umaharap sa mga problema at alam nila yung mga problema sa buhay, kailangan ng solusyon. At alam nila na hindi sila pwede magpapetik-petik, kailangan sila gumawa ng paraan para masolusyonan yung mga problema sa pamilya. And they are trained sa buong buhay nila to be like that. Sila yung problem solver. At sila lagi yung nag-iisip ng paraan. Unfortunately, sila rin yung mga tao na most of the time, pagdating sa spirituality, hirap sila. It's hard for them na makipag-usap sa tao ng harapan. Lalo mas mahirap sa kanila makipag-usap sa hindi nila nakikita. Amen? Now, I thank the Lord dito, yung mga kabataan dito, nakikita ko kayo na you're growing in prayer, na nabibless ako pag nakikita ko yung mga youth sa iba't ibang lugar, they're praying for each other, laying hands, gano'n. Sabi ko, wow. Naghahanap ako ng mga adult men na gano'n ang ginagawa. Alam mo yun? Yung pagkatapos ng church, na dyan sa labas, you know? They're praying for each other, gano'n, di ba? Holding each other's hands. Kaya nga minsan, meron ako nakita ng isang site sa internet ng Promise Keepers. I was so blessed kasi may mga pictures doon ng mga lalaki, ha? Mga lalaki ng muscle, mga adult men, mga, you know? Tapos, holding hands, iba, mga nakahiluhod, and they're praying and worshiping God, you know, crying out to the Lord. That's my vision sa mga kalalakihan dito sa RLCC. Now, we will be as spiritual as the women. Amen? And pag-pray nyo kami, pag-pray nyo yung aming band of fathers. Every fourth Sunday of the month, magkikita kami dito. And hindi biro yun. Turuan mo mga lalaki to pray, to read their Bibles, to worship God. You know, minsan ang mga lalaki, pansinin mo yan, observe mo paano nag-worship yung mga yan. Hirap sila talaga. Di ba? Makakita ka ng lalaki na katangas sa kamay, parang, di ba? Unusual eh. Nalala ko, years ago, may umatin sa church, sa MMG. Bagong dating pa lang siya, doon agad siya sa harapan. Sa harapan siya agad. Okay? Tapos yung nag-worship na napakita ko sa side ng sa peripheral vision ko kasi nandito ko, nakita ko, talagang, ganun siya, no? Sabi ko, oh, baklaseng lalaki to, ah. Saksay ko pa. Okay. Tapos yung natapos ay ano, nung nakausap ko na sabi ko, hi Brad. Sabi niya sa akin, hi Pastor. Kumusta po kayo? Okay. Yung pala ang dahilan. Eh kasi pag macho ka, di ba? Pag medyo nagbabarbel ka at lahat, tapos worship. Di ba? Ay, ano naman naman? Yeah? Mga lumalabas, tapos may sipo mo. Parang nakita ka ng mga girlish siya, parang, So, di ba, kaya, pamacho effect ka. Parang lahat ng tao, nagwawala na because of the Spirit of God that is moving. Pero yung mga macho men, parang, hirap sila sa spirituality. Mga lalaki. And it's related doon sa mga nauna kasi. Related sila sa accountability, related yan sa relationships. Hirap sila to own their feelings. Now again, gine-generalize ko lang. Amen? Dahil meron naman talaga mga lalaki rin naman na kahit paano naman, in touch with their emotions. Pero usually, exception yun to the case. Okay? Exception yun. Bihira ka makakita ng talagang all out ng mga lalaki when it comes to the things of God. So again, patawarin po natin sila. Struggle sila dyan. Amen? So ngayon pa lang siguro iba sa inyo, may mga boyfriend kayo, parang kumbaga, pahirapan yung relational aspect, talaga naman maalala lang yung birthday nyo, talaga kailangan magnubina ka pa. You know? Well, you know, you should prepare yourself kasi ang mga lalaki, hirap talaga dyan. Amen? Even now, tinuturuan ako ng wife ko. There was a time na nakakalimutan ko yung anniversary namin. Now, kasalanan na yun. Pero parang hindi pa ako nakontento. Parang gumawa pa ako ng additional na kasalanan. Kasi nung na-realize ko na nakalimutan ko yung anniversary, so nataranta ako, sabi ko sa wife ko, ano yan, kain tayo sa tudings. Lalo palang malaking kasalanan yun. Mali pala yun. Sabi na, anong tudings? Gusto mo, itudings kita? Mali pala yun. Dapat pala, gusto mo sa Vivere? Yun, dapat pala ganun ang invitation nun. Di ba? So I'm still learning until now. Struggle ang mga lalaki sa accountability, relationship, and spirituality. Pero there's hope. Anong solution? It is found in this verse. Sabi, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. And gusto ko yung nasa huli na yun, the one who calls you is faithful and He will do it. Once again, basahin natin yun. Ulitin natin. The one who calls you is faithful and He will do it. So anong susi sa struggle ng mga tatay? It is a relationship with God. It is when Jesus Christ comes into the heart ng isang tatay that He begins to change. Kaya na right now, I want us to pray para sa inyong mga tatay. I don't know if your tatays are still alive right now. Pero ang susi sa pagbabago ng inyong tatay para mabago yung kanyang pagiging matigas. Mabago yung pagiging parang insensitive niya. Yung parang wala siyang pakialam at kung malakit siya ganun-ganun na lang. Para mabago yun, hindi mababago yun dahil sinesermonan mo siya, mababago lang yun kapag nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. So you pray right now para sa inyong mga ama, for your fathers, that they may have a relationship with Jesus Christ. Ipanalangin niyo po ang inyong mga tatay. And while you are praying, may I ask you to forgive them from your heart. Patawarin niyo ang inyong tatay sa kanilang mga pagkukulang, sa kanilang mga nagawang mali, sa mga kasalanan nila na hindi nila na-realize. Pag-pray niyo ang mga ama na hindi nagiging tapat sa kanilang mga asawa, na nagiging mabigat ang mga kamay sa kanilang mga anak. Mga tatay na nagiging irresponsable, na napapabayaan ang kanilang mga pamilya. Pray for such fathers. Dahil hindi nila naiintindihan na kanilang ginagawa. Nag-i-struggle sila and they don't know the Lord Jesus who is the answer sa lahat ng kanilang problema. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo ang mga ama that is represented dito ngayon sa congregation nito. Father, I feel in my heart na ibang mga amang ito masyadong malayo ang kanilang damdamin sa mga tao na narito. I can sense in my heart, Lord, the pain, the sorrow, the bitterness sa mga tatay who have not been very loving, sa mga tatay who have not been very caring, mga tatay na inabandon na ang kanilang mga mahal sa buhay. They have chosen to live for themselves rather than for their families. Forgive these fathers right now, for they do not know what they're doing. I want us all to stand up, mga kapatid. I want us all to stand up right now.